بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لكي ترى شرنا موجة mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tuifikia dua na istikhara. Qala rahimahullahu ta'ala dua al-istikhara. Wa rawa Jabir radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'allimuna al-istikhara fi al-umuri kulliha kasurati min al-Qur'an. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته انفرد به البخاري. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله كما يلزو هذا قبل يكو يلزو hizi lafzi za hii dua na maana yake, ametanguliza na maelezo muhimu sana yanayofungamana na salatu istikhara, bali tuweze kusema maswali mingi yanaulizwa kuhusu istikhara yazunguka katika huu utangulizi aliyoweka hapa. Kwa hiyo tuwe makini kusikiliza ili tupate majawabu ya maswali mara nyingi ambayo yazunguka katika vichwa vya watu yanofungamana na jambo la istikhara. Qala hafidhahullah, dhakara al-musannif rahimahullah hadith al-istikharati wa annahu yushra'u lil-mar'i an ya'ti biha fima yahumuhu min al-umur. Ametaja mwandishi rahimahullah hadithi ya istikhara na kuwa yapendekezwa kwa muislamu kuleta hii dua katika yale mambo ambayo alikuwa ameazimia kuyafanya ya muhimu. Wama yukdimu alayhi min almasalih walhajat, na yale yaliyoko mbele yake anataka kuyafanya katika mambo yaliyo na maslaha na yeye na haja alizokuwa nazo, wala siyama ma kana yajhalu aqibatahu wa yataraddadu fi, hasa yale ambayo hajui mwisho wake utakuwa vipi, ana taraddud, je nifanye au nisifanye. فيأتي بهذه الصلاة العظيمة مفوضا أمره لله متوكلا عليه معتمدا عليه وحده راجيا الخيرة في أمره من ربه. قيو أتصاله صالة عظيم amwegemezee mambo yake yote Allah subhanahu wa ta'ala na amtegemee yeye peke yake akiwa atarajia khiari itoke kwa Mola wake katika jambo lake kwa Allah ndiye amchagulie. Wama khaba man istahara, na hajawahi kuambulia patupu na kupata hasara yule anayeswali istikhara akamtaka Mola wake amchagulie. لأن من فوض أمره إلى الله يكون قد فوض أمره إلى من بيده تصريف الأمور وسبب أن يمتجمزي من بياك الله سبحانه وتعالى أم يمتجمزي من بياك يولي أن باي كتك ميكونو ياك اندي يكون كبليك من بيوت كتك هولي مهم كلا جامب أن يبليكني الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هم فنغلية يوتي الله سبحانه وتعالى كتك رحمة ذاك اسبك وحكونا أنا يوزك ويزوية ناكي زوية الله حكونا أنا يوزكم في كشية وللي ويفو wamwegemezea yule ambaye apeleka huu ulimwengu wote subhanahu wa ta'ala. Wa hadhi al-istikhara allati manna Allah biha ala ummati al-islam ja'at 'iwadan li hadhihi al-ummati 'amma kana 'alayhi ahlu al-jahiliyyati min al-istiqsam bil azlam. Watu wa jahiliya walikuwa wakifanya jambo la mfano wa bahati nasibu, istiqsam bil azlam, kuchukua kama kupiga mfano wa ramli vile, kuangalia ili jambo litakuwaje, litakuwa vipi. Kwa hiyo watumia njia ya kuwaomba masanamu yao katika mambo yao wanaotaka kuyafanya. Kuna vijiti vyatiwa kule ndani vikazungushwa zungushwa na nini, kisha ikatoa ikaangaliwa nifanye ama nisifanye, mambo ya kipuzi na itikadi chafu walizokuwa nazo. Wazajri litair, na kugutusha ndege. Kwa mtu ataka kusafiri atoka nje, ndege atakayekutana naye njiani amgutusha, akimgutusha ile ndege akiruka upande wa kulia sema hii safari nzuri, akiruka upande wa kushoto kusema hii safari korofi, kwa hivyo haendi safari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema atiyaratu shirkun, kule kuitakidi ukorofi namna hii wa ndege na nini ni shirk. Maa alasaf, mpaka leo wako watu waitakidi kuwa kuna ndege fulani akitua juu ya nyumba yako basi kuna ukorofi ndani ya nyumba, au kutatokea jambo katika ile nyumba, au kutakufa mtu katika ile nyumba. Na mara nyingi hili jambo unasibishwa na albuma, umetabundi ile mnyama ile, wengine umetababa watoto, owl Kiingereza hitu, ana sura hivi ya flat yageuka. Yule mnyama maskini amenasibishwa vitu vingi sana, hafanyi lolote. Ni mnyama katika wanyama aliwaumba Allah subhanahu wa ta'ala, hana chochote. Kin jamaa waka nasibishia kuwa huyu akitua juu ya nyumba yako kutakufa mtu. Sasa utakuja kuona watu walio na itikadi kama hizi, nafikiri hii mshaona, huweka majungu juu ya majumba yao. Chungu kile cha kupikia utakiona kiko juu ya nyumba kwenye mabamba kule juu kwenye kona, kimewekwa juu chini. Ukimwona mtu ameweka vile, ujue aitakidi kuwa kile akikifanya cha mfukuza huyu ndege asije akatua, kwa sababu atakufa. Na hii ni itikadi watu waitakidi ni kweli, na iko sana kwa watu wa tariqa. Ukiona tu uweka unaenda kumwangalia ni mtu wa tariqa, sufi khurafi. Na kama hafanyi yeye, basi yule shekhe wake amuone yafanya upumbavu kama ule, na hamwambii kwa ile jambo yeye afanya nini. Au yule ndege, wewe wajua kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema at-tiyaratu shirkun, mshawaambia hao kwa kuitakidi jambo kama hili ni ushirikina, lakini hawaambiwi kwa sababu wao waona ni sawa. Na baba watoto waseme akitua kwenye nyumba yako wewe, basi nyumba yako wewe itaingia ukorofi. Siri yake ni kuwa yule ndege akitua katika nyumba yako, ujue unapanya ndani ya nyumba, sababu yala panya ndio. Ye yule ni mlaji panya. Ukimwona ametua juu ya mabamba yako, jua fika ndani ya dari lako kuna panya, ankuja kutafuta panya. Wewe waondoe panya, hatokuja. Aje kutakia nini? Kwa hizi itikadi chafu zilikuwepo wakati wa jahiliya. Usikubali wewe kuitakidi mambo ya kipuzi puzi kama haya bila ya dalili. Jamani, waambie yule ndege akitokwa kama dalili ala dhalik, sababu ni ghaibi, ni ghaibi, hatuwezi kujua inkuaje. Tupeni dalili ya itikadi kama hii mmeitoa wapi? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sisi tuna dalili, tukwambia at-tiyaratu shirkun, Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini wallahi, na haya ninayozungumza aweza kuyasikia mtu khurafi, lakini sasa wahabi tu ile alisema, ama wahabi kila kitu kwa ushirki, mtakwenda kuchomwa nyinyi. Fanye mchezo. Haya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam si sawa kuitikadi yako wewe, ni sawa na Abu Jahali hiyo. Manake wao ndio walikuwa kitakidi na mambo kama hayo. Muislamu itikadi yake atoka katika kitabu cha Allah na sunna Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena ala fahmi salaf salih. Hila tatu walichukia sana, lazima ala fahmi, naam, kwa sababu kila mtu leo atakayokuleta fahamu yake na ufahamu yake. Na ndio maana mtaona hawa mabwana itikadi zao haziko sawa. Kwa nini? Kwa sababu kila mmoja i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa wote waitoa mali pamoja bin naql, waliopita wakawafikishia waliokuja, waliokuja wakachukua kutoka kwa waliopita. Hakuna mtu wabuni chaki. Lakini hawa mara mmoja asema babangu mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh, siku ya pili wamkuta mwenza ka ulosema makosa bwana, we nyamaza, mimi nishasema. Lakini makosa bwana, huko nitafanya nini? Ona itikadi zao haziko sawa, kwa sababu kila mmoja azungumza kilichoko ndani ya akili yake, na wengine akili zao zina mabuu kama huyu. Sasa sema babangu ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh, kama huyu kichwa chake kina mabuu pia, iwawekwa mbele azungumze apoteze watu. Kwa hiyo Muislamu, chunga, Allah amekupa badala bora kabisa, si kugutusha ndege na nani. Badala bora amekupa nini? Amekupa salatu listikhara. Qala wa ghayriha min al-umur allati kanu yaf'alunaha min ajli ma'rifati hal hiya rabiha au khasira. Kuna njia nyingi walizitumia watu wa jahiliya kutaka kujua, je, kuna faida katika hii biashara kwa mfano ama khasara. Kwa namna hiyo fawaqa Allahu ahla al-islam min hadhihi al-jahiliya. Allah subhanahu wa ta'ala akawahifadhi waislamu kutokana na ujinga huu, mambo ya kijahiliya kama. Fa idha hamma almuslimu bi amrin au sha'nin min shu'unihi fazi'a ila hadhihi as-salah. Kwa muislamu akiwa ameazimia kufanya jambo, akimbilia katika hii swala. Fa yusalli rak'atayn multaji'an ila Allah. Aswali rak'a mbili kiwa aelekea kwa Allah na kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yad'u aqiba as-salati bi hadhihi ad-da'awat al-mubaraka al-'azima allati kana yu'allimuhum iyyaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama yu'allimuhum surata min al-Qur'an. Kisha aombe baada ya sala na hizi du'a mubaraka 'azimu ambazo Mtume wa sallam alikuwa akiwafundisha kama wanavyowafundisha sura katika Qur'an. mima yadullu ala idhami shani hadhi da'wati min jiha, kule kuwafundisha kama anavyowafundisha sura ya Qur'an, upande mmoja yaonyesha utukufu wa jambo la hii dua. Wa idhami shani hifdhiha bi alfadhiha thabitati an rasulillahi sallam min jihatin ukhra, na upande mwingine kuisoma vile vile kwa lafdhi yake, kama vile Qur'an haijuzu kwa kwe kuibadilisha, na hapa pia uisome vile vile kama sura katika Qur'an, kama alivyoifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahiya da'awatun 'azimatun yanbaghi an yakuna al-muslimu dha'inayatin biha min jihatin thalatha, kwa hizi ni dua adhimu, yampasa muislamu awe atajishughulisha nayo katika pande tatu. Min jihati hifdhi alfadhiha kama waradat 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam, mwanzo kuhifadhi lafdhi yake kama ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min jihati fahmi maaniha wa madlulatiha, na kufahamu maana yake na kule inakotudalilisha na kutuelekeza maana yake ni nini. Li anna ad-da'awati al-ma'thurata yaqwa atharuha wa yakburu faidatuha bihasabi fahmi al-mar'i laha wa ma'rifatihi madlulaha, kwa sababu hizi dua zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam athari yake huwa ni kubwa zaidi na yenye nguvu zaidi kwa kadri ya fahamu ya mja na kuelewa maana yake ile dhikri anayoisoma. Ikiwa mtu haelewi kile anachokisoma nini, athari yake iko, lakini athari yake ni ndogo. Kama kwa mfano mtu anayeswali, ndiyo yuwaswali, lakini akawa yuwaswali haelewi dhikri hata moja katika ile anayosoma, lakini soma sawa sawa subhana rabbil a'la, soma sawa sawa subhana rabbil azim, soma sawa sawa suratul fatiha, soma sawa sawa, lakini hana moja analoelewa, ataambiwa si swali? La, ataswali, lakini athari ya sala kwa yule anayeelewa vitu vyote hivi maana yake nini si sawa na yule anayeswali na vyote havielewi maana yake nini. Yule atapata athari ya swala lakini si kubwa kama yule mwenzake. Nafikiri naeleweka. Na hii yaje katika umuhimu wa mtu kujifunza maana ya adhiya na adhkar zilizokuja kutoka kwa Mtume sana. Na Sheikh Abdurrazzaq hafidhahu Allah ta'ala wa jazahu Allah 'anna khairan ana kitabu kizuri sana chaitwa فقه الأدعية والأذكار كتك مجلد بيلي نزور كبيس كيبو كلا مالي كيندا تشاوزو كلا مكاتي بيس تشاوزو نكيوزي كنو نوا بيو تاكي باتا كوني انترنت بوري كي داونلود كلا ذكر كتك أذكار أمبازو في اليوم والليلة ميكا مجلد موجة أو مجلد كدوغو كتاب كدوغو هذي أمزتوا عمل اليوم والليلة أما يفهم معنا كما أذكار النوم أذكار استيقاظ من النوم أذكار الصباح والمساء أذكار الصلاة أذكار الطهارة أذكار نينجي سانا مزق سانا نمانا ياكل نيني ناي كتاب زيبي تويند لك كسوما مسجد عائشة تويند لك كسوما كزوري سانا kwa umuhimu sana mtu kuelewa kila anachokisoma nini. Fashatan baina man yad'u bidu'a'in yafhamu ma'nahu wa ya'rifu madlulahu wa baina man yad'u wa la ya'qilu ma'na ma yad'u bihi, kuna tofauti kubwa sana baina yule anayeomba dua aelewa maana yake na aelewa kule inakodalilisha ile dua na kuelekeza, na yule mwingine aomba lakini haelewi maana ya kile anachokiomba nini. Hawako sawa. Wa hii ni jiha ya pili. Wal jihati thalithati muwadhabatul insan ala hadhihi ad-da'wati baina yadi umurihi wa masalihihi wa hajatihi, jambo la tatu au upande wa tatu ni kudumu muislamu kwa hii dua kabla ya mambo yake na maslahi yake na haja zake anazotaka kufanya, wala siyama ma kana mutaraddidan fihi wa yajhalu aqibatahu, hasa hasa ikiwa ni jambo ambalo ana taraddud, hajui afanye ama asifanye, ana shakashaka nalo. Katika hali kama hii awe ataiswali hii swala na kuomba hii dua. Mpaka hapa tuenda vizuri? Naam. Tayeb. Walihadha, hapa kuna faida nyingine akahitaji. La istikharata fi ma iftaradahu Allah wala fi ma haramahu Allah ala ibadihi. Hakuna istikhara kwa jambo ambalo Allah amekufaradhishia, kwa sababu mwisho wake wajulikana na khairi yake ajulikana. Kwa mfano waswali istikhara, je, ni swali ya dhuhuri ama swali ya dhuhuri? Kuna istikhara hapo, ni lazima uswali salatu dhuhuri. Kwa katika jambo ambalo ni wajib na faradhi aliyokufaradhishia Allah hakuna istikhara, watekeleza moja kwa moja. Kadhalika katika yale aliyoharamisha Allah, huwezi kusema washa ni swali istikhara, nichukue riba ama nisichukue riba, nichukue deni la riba ama nisichukue deni la riba, washa ni swali istikhara, ni haramu moja kwa moja, haifai kuikaribia. Falwajibu yuf'alu mubasharatan walmuharramu yutraku mubasharatan. Wajib yatekelezwa moja kwa moja na haramu yawachwa moja kwa moja. ومصالح الإنسان التي يقدم عليها من سفر ومعاملة وتجارة فإنه يستخير الله فيها بهذه الصلاة العظيمة داعيا الله بالدعوات المباركة طالبا منه أن يختار له الخير مفوضا أمره إلى من بيده الأمر وما خاب من استخار ربه وفوض أمره لسيده ومولاه تبارك وتعالى. Sema maslahi ya mwanadamu ambao ataka kuyafanya, kama vile safari, kama muamala fulani ataka kuingia katika kufanya biashara, basi hapa atamtaka Allah subhanahu wa ta'ala amchagulie chaguo lake, yastakhiru Allah kwa hii swala adhima, amuomba Allah kwa hizi dua zilizobarikiwa, amtaka Allah amchagulie yeye kilichokuwa na kheri na yeye, amuegemezea jambo lake yule ambaye katika mikono yake kuna mambo yote, na wala hajahasirika mwenye kumtaka Mola wake amchagulie kilichokuwa na kheri na yeye, na akamwegemezea jambo lake bwana wake na msimamizi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kasurati min al-Qur'an, ay yu'allimuhum du'a al-istikharati kasurati min al-Qur'an li'annahu matlubun hifdhuha bi-alfadhiha. Akiwafundisha dua al-istikhara kama anavyofundisha sura katika Qur'an, sababu kinachopaswa ni mtu aihifadhi zile lafzi zake. Fayati biha mutqanatan kama jaat an nabiyina sallallahu alayhi wasallam, awe ataileta hii dua ikiwa imetimia na kukamilika kama ilivyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala mani'a in lam yatayassar hifdhaha wahtaja an yastakhir أن يقرأها من ورقة تكون بيديه إلى أن يتمكن من حفظ هذه الدعوات المباركة. نهكونا نينو نيري سوالي بيه لو ليزو يه نويزا كوي سوما إذ نعم هكونا وسواسي قمتو إكيو هكو إفاذي هكويزا كوي إفاذي نيوه هتاجي سوالي استخارة نكوم بأي دعاء الاستخارة أو أتي سوما كتك كرتاسي إكيو مبيريا مكونو ياكي. بمعنى إكيو بعد صالة ya istikhara, yani rak'atayn, haisoma ile dua akaiweka katika nini mikono yake akaomba, ila an yatamakkana min hifdhi hadhihi da'awat al-mubarak, mpaka atakapowezeshwa na Allah kuhifadhi hii dua. Qawluhu yu'allimuna al-istikharata fi al-umuri kulliha, hadha yubayyinu lana 'umuma wa shumula hadhihi al-istikharati al-'azimati li jami'i umuri al-mar'i wa masalihi allati tahummuhu. Na hapa yatubainishia kuwa istikhara imeenea, hii dua adhim imeenea mambo yote na maslahi yote ambayo mja ameazimia kuyafanya. ويقدم عليها يعني تقوى يفاني يقوم بريات ولا سيما ما كان منها مجهول العاقبة هل هو نافع أو ضار haswa haswa yale ambayo hajui mwisho wake ni uko vipi je kuna manufaa ama kuna madhara hal huwa rabihun au khasirun utapata faida pale ndani au hasara hal huwa najihun au ghair najihun je atafaulu ama atafaulu fa innahu baina yadi hadhihi al-umur yastakhiru rabbahu da'iyan bi hadhihi da'wat al-mubarakah al-'azima katika jambo kama hili basi atatanguliza hii dua الاستخارة قوله إذا هم بالأمر فليركع ركعتين كيونا هم يكفن جامبا كيازمي يكفن جامبا سيصور ركع بيلا أي إذا عزم وأقدم على الأمر إكيو أمي يزمي أساس أتاك كلفان يلي جامب سيبا باتيشي وأتاك كلفان يكويلي والهم هو العزيمة على فعل الشيء هم هذا يكسل يعزم يمتك تكفن جامبا وجاء في بعض الروايات من غير الفريضة كتك بعض الروايات إذا هم فليركع ركعتين من غير الفريضة يعني إسيوني كتك صلاة زفراض سيأتي يصلي الفجير زي ركع مبيري زي الفجير صلاة الفجر دي فاني دي ركع مبيري زي استخار لا فإما أن تكون سنة راتبة أو تحية المسجد يويز أكون سنة راتبة قبلية أو بعدية يويز أكوى تحية المسجد أكينجي أصر ركع مبيلي أو أنشأ صلاة ركعتين من أجل الاستخارة أو أككسوديها صلاة كسوال ركع مبيلي كواجل الاستخارة فوفوت فيلي مهم كتنقل زنين ركع مبيلي المهم أن تكون غير الفريضة لمهم إيوه سي فراذي زي ركع مبيلي ولم يأتي في شيء من روايات الحديث تخصيص صور أو آيات يقرأها وإنما يقرأ ما تيسر إلي صلينجين بيام توزك جوريز جين تسوم صورة جاني هكونا دليل لكوجة كسيما هابا وسوم صورة فلاني بل صورة يوتي ونوويزة كسوما ويسوما وهاتان الركعتان وسيلة إلى الله لإجابة هذا الدعاء na hizi rak'a mbili ukiziswali ni wasila msiwasikilize leo wataka kutawasali watakutawasali eh basi nienda kwa yule wali yule ukao yule kaburi lake yule wali muombe kutawasali tawassul imewekwa na sheria yani tufundishwa kila kitu kasoro kutawassal kwa Allah usifundishwe katika dini yetu la tumefundishwa katika yale ambayo tumefundishwa kutawassal na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala ni al-a'mal as-saliha amali njema kama vile iman kuwa na iman na mingineyo ndio kaona katika dua ya wale watu walio na akili rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana maana dua imetangulizwa na nini na kutaja amali ya khairi walioifanya nao ni ya iman ya kuamini. Sasa hapa hizi rak'a mbili ni kama watawassal, wajikaribisha kwa Allah kwa amali njema hii ya kuswali rak'a mbili. Li'anna as-salata min a'zami al-wasa'il li'ijabati ad-du'a. Kwa sababu sala ni miongoni mwa njia kubwa za kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na njia kubwa za mtu kukubaliwa dua yake. Fas-salatu silatun bayna al-'abdi wa bayna rabbih jalla wa 'ala. Sababu sala ni mafungamano baina ya mja na Mola wake Allah Azza wa Jalla. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah wa amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ad-da'iya bihi an yuqaddima baina yadi hadha ad-du'a rak'atayn. Mtume salama hapa akamwamrisha mwenye kutaka kuiomba hii dua al-istikhara mwanzo atangulize rak'a mbili. Kwa nini? Ubudiyatan minhu baina yadi najwa. Ni ibada ameitanguliza kabla ya kumnongoneza Mola wake, kabla ya kuzungumza na Mola wake. Wa an yakuna min ghairi al-fariida, na pia ameamrisha Mtume صلى الله عليه وسلم isiyo ni faradhi, liyatajarrada fi'luhuma li hadha al-gharad al-matlub, ili zile rak'a mbili ziwe sababu yake si kuwa ni faradhi, sababu yake ni hili jambo adhimu aliyotaka kulifanya. Kwa amekusudia swali zile rak'a mbili kuziswali kwa ajili ya kufanya jambo hili la kumuomba Allah khiari. Qala wa yati bid-du'a ba'da al-faragh min as-salati sawa'an qabla as-salam au ba'dahu. Na hii dua yaletwa wakati gani? Hili pia ni swali lingine watu uliza. Ni baada ya kumaliza swala. Imma kumaliza swala bi maana kabla ya kutoa salamu. Sasa utakutoa salamu pale wakati ule. Au baada ya salamu pia waweza kuomba hii dua. Wal aula wallahu a'lam an yakuna ba'da as-salam. Na Sheikh asema aula wallahu a'lam hiyo ni baada ya salamu, si kabla ya salamu. Kwa nini? Li'annahu fil hadith falyarka' rak'atayn thumma yaqulu. Wa fa thumma tufidu at-tarahi wal muhla ba'da hatayn ar-rak'atayn al-ma'ti bihi ma qabla hadha ad-du'a. Intumika neno thumma, na thumma yatupa faida ya kuwa kuna muhula, bi maana baada ya hizi rak'a mbili anazozileta kabla ya hii dua. Wa in ata biha qabla as-salam fala haraja, na ikiwa atakuja na hizi dua tayomba kabla ya salamu haina shida wala hakuna matatizo. Wa idha daa ba'da as-salam falahu an yarfa' yadayhi wa huwa yad'u bi hadhihi ad-da'wa amalan bi 'umumi al-adillati. Na akiwa yuomba baada ya salamu, hapa yazungumzwa baada ya salamu, si ile kabla. Ile kabla huwezi kunyanyua mikono sababu swala haya yake haiko hivyo. Kwa kabla ya salamu ni tofauti na baada ya salamu. Ikiwa dua itakuwa ni baada ya salamu, basi aweza kunyanyua mikono yake katika wakati anapoiomba hii dua, ili kutendea kazi dalili zilizokuja am zilizoenea katika kuwa dua watu unyosha nini, unyosha mikono. Minha qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, katika hizo adilla qawli ya mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna rabbakum hayyun karim, hakika mola wenu ni mwingi wa haya tena mkarimu. Yastahi min abdihi an yarfa ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifra. Allah huona haya mja wake akimnyanyulia mikono yake hivi, amuomba amregeshe sufuri. Subhanaka ma akramak, ukarimu ulioje wa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, yani mtu aweza kusikia maneno kama haya kisha kaenda kuomba maiti? Wewe enda kuomba maiti na una mola ana sifa hizi, hayyun karimun, au na haya ukimnyanyulia mikono yake kisha wenda kwa mwingine wamuomba pasi na yeye bwana? Yani wenda mahali ambapo Allah asema kabasit kafaihi ila alma liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Yani wenda mahali kama onyosha mkono na una kiu, maji yako mbali kule, onyosha mkono kwa mbali, ah maji ndo na kungoja hapa, utakufa wewe na kiu, mjinga wewe, keti vipi? Mbona tuita wajinga? Kwa sababu Allah waita hivyo, qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha aljahilun. Ni wajinga bwana, mwataka mimi muabudu asiyekuwa Allah? Ati nko Mombasa kwetu huku na haja yangu nitoke tipwa tipwa, sina haya, nende mpaka Makina Road nikamwambie maiti, maiti mimi mgonjwa mpeponyo, ye mwenyewe ankufa na maradhi, mbona kujiponya? Kuna ingine na sukari, basi angalau ya maradhi ya sukari niondolee, afana Allah wa iyakum. Kumbe yule mgonjwa ankufa na sukari, tena likatokatwa miguu mikono maskini, alipata mitihani mpaka akafa, hakuweza kujiponya mwenyewe, hata kupona wewe baadaye tena kufa. Angelikuwa daktari asingeweza kusaidia wewe isipokuwa Allah atakapotaka. Waje kutuambia mtu amekufa, amezikwa, miaka ya kuzikwa, kisha aje kusaidia wewe? Mbona jamani atutumia akili? Afala taqilun, basi tumia akili yako hata kama siku moja. Yaruhusiwa mtu kuwa mpumbavu mpumbavu siku moja moja hivi, yani kama haisi jui kweli? Lakini nyinyi masufi, hii privilege mumeitumia sana bwana, kuwa mpumbavu kila siku tu. Wewe kubali kuwa mjinga kila siku tu mwaitumia sasa? Binadamu aruhusiwa kidogo kidogo, siku moja haisi jui, lakini kila siku wewe hii waingia kwenye jahali hii. جهل اي جهل سكوبالي مسكوبالي kwa hivyo hasa wale maskini sakina awami hawajui kitu wakati wasikiliza Sheikh akwambia nenda kamuombe yule ndio mwenyewe mwambie hiyo umetoa wapi kwenye Qur'ani sisi tuona katika sunna ya Mtume sallam Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu tena ukimnyoshia mikono yake ukimuomba au na haya kukuregesha yeye ni kaende kwa nani mwingine nani mwingine mimi nimuombe mwamdhania vipi Allah nyi mkienda kwa wengine kuelekea kwa Mola wako muombe atakupa na hizi ni katika adilla عام زكوة كانم جاء أين ويمكون وكتو دعاء وإذا دعا قبل السلام فيدعو بلا رفع أما يكيو دعاياك يوم قبل السلام بس سنين ويمكون لأنه ليس موطن رفع لليدين في الدعاء سبويسي سيهم يكون ينوي ويمكون وكتك دعاء هاي كوجة يكون ينوي ويمكون وكتك دعاء كتك هيل نفكري اللي كوازي هي دعاء ما ناكن لين وتكوجة كويسوم إن شاء الله تعالى كتك كيكاو كتك شكوجة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك